yen ing tawang ana lintang cahayu aku nganteni takon war toni reki janji-janji ku Sumedra sing tias ingsun nimas ingsun marsopo tangising tias nganteni pa dang rambulan yen ing yen ing tawang